الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير لا يستوي منكم تم میں برابر نہیں من انفق من قبل فتح وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا فتح سے پہلے وقاتل اور اللہ کے راستے میں قتال کیا جہاد کیا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا یہ لوگ اعظم درجۃ درجے میں بہت بڑے ہوئے ہیں من الذین انفقوا من بعد ان لوگوں سے جو خرچ کرتے ہیں اس کے بعد وقاتلوا اور قتال کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر دیا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں اللہ کو تمہارے اعمال کی پوری خبر ہے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم حضرات ہی آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ حدید کی حکایت شریفہ بھی پڑھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ آج رجب کا مہینہ ہے اور 22 رجب ہے اس مہینے کی 22 تاریخ ہے اسی تاریخ کو اور اسی مہینے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے اسی سلسلے میں قرآن پاک کی آیت شریفہ بھی پڑھی گئی اور آپ کی ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ میں سے ہیں اور بڑی شان والے ہیں بڑی عظمت والے ہیں ملکمت والے ہیں گو یہ مہاجرین میں سے نہیں انصار میں سے نہیں سابقون اولون میں یہ شامل نہیں ہیں یہ سن 6 ہجری جب حدیبیہ میں صلح ہوئی تھی اس کے بعد مسلمان ہوئے اور ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فتح مکہ کے موقع پہ وہ بھی ان کی بیوی بھی دونوں مسلمان ہوئے. اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, بڑے شان والے ہیں. ان کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں. ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن پاک کا یہ ارشاد ہے کہ آپ کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت مسلمہ کے روحانی باپ ہیں. آپ کی بیویاں جو ہیں وہ ساری مسلمانوں کی روحانی مائیں ہیں, بلکہ نسلی ماؤں سے بھی زیادہ شان والی ہیں, زیادہ قابل احترام ہیں. اور ماں باپ کا ادب احترام خود قرآن پاک نے بیان فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں. اولاد کے ذمے فرض ہے کہ ماں باپ کا ادب احترام کرے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, یہاں تک کہ ان کے سامنے اف کا کلمہ کہنا یعنی ایسی بات کہنا کہ جس سے ان کو ایذا پہنچے, تکلیف پہنچے, قرآن پاک نے اس سے منع کیا. تو ماں باپ کا ادب احترام یہ بہت ضروری ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ شریعت کا حکم ہے, قرآن پاک کا ارشاد. تو یہ آپ کی ازواج مطہرات تو ہماری نسبی ماؤں سے زیادہ شان والی ہیں اور زیادہ عظمت والی ہیں. تو جب نسبی ماں باپ کا احترام فرض ہے, ضروری ہے, ان کا احترام تو سب سے زیادہ ضروری ہے. اس لحاظ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں. آپ کی بیوی کے یہ بھائی ہیں, سالے ہیں. جب سالے ہیں تو پھر امت کی ماں کے یہ پھر بھائی ہوئے, ماموں ہوئے. اس رشتے کے لحاظ سے یہ مسلمانوں کے ماموں لگتے ہیں. جو آدمی غیرتی ہوتے ہیں, جن میں ایمان ہوتا ہے, خاندانی ہوتے ہیں, وہ ماموں کا احترام ہی کیا کرتے ہیں, ماں باپ کا ادب احترام کرتے ہیں. بلکہ خاندانی لوگ جو اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہر اپنے سے بڑے آدمی کا ادب احترام کرتے ہیں. خاندانی لوگوں میں جوہر ہوتے ہیں, خوبی ہوتی ہیں. اور مسلمان کی تو شان ہی نرالی ہے بھائی, کہ جب ایمان آ جائے تو پھر آدمی ادب احترام کرتا ہے. تو بیٹی بھی کسی کی کرنے یہ شریعت میں گناہ ہے. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں, آپ کے صحابی ہیں, قرابت دار ہیں, رشتہ دار ہیں, اور ساری امت مسلمہ کے ماموں ہیں اور بڑی شان والے ہیں. قرآن پاک نے سب صحابہ کی تعریف کی ہے. اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ مرتبے کے لحاظ سے سارے برابر نہیں, مرتبے کے لحاظ سے فرق ہے. اے آسمان کے ستارے آپ دیکھتے ہوں گے, ستارے ہیں تو سارے روشن ہیں, سب میں نور ہے, کوئی ستارہ بے نور نہیں, اس میں روشنی ہے, لیکن روشنی کے لحاظ سے کچھ بہت بڑے ہیں, کچھ چھوٹے ہیں, فرق. تو یہاں بھی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مرتبے کے لحاظ سے تو فرق, بعضوں کے مرتبے اللہ نے زیادہ بڑھائے ہیں, وہ بڑی شان والے ہیں. صحابہ کی جماعت میں سے مہاجرین انصار, جنہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی خاطر, نصرت کی خاطر, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے, وطن چھوڑے, اولاد چھوڑی, ماں باپ چھوڑ کے ہجرت کی, اور جنہوں نے ان کی مدد کی, مہاجرین انصار کی قرآن پاک نے بڑی شان بیان فرمائی. اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے اور ایمان کی مدد کرنے والے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے سب سے پہلے خواہ مہاجر ہیں یا انصار ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں اخلاص سے. تو سب کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو اللہ ان سے راضی ہو گئے یہ خدا سے راضی ہو گئے. وعد لہم جنات اللہ نے ان کے لیے بہشتیں تیار کر دی ہیں. تجری تحتها الانہار جن بہشتوں کے نیچے باغات کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا یہ ان بہشتوں میں جنت کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک هو الفوز الکبیر اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی کامیابی یہی ہے. تو مہاجرین انصار کے بارے میں اللہ نے دو وعدے فرمائے. ایک تو رضی اللہ عنہ و رضو عنہ یہ اللہ سے راضی ہو گیا خدا ان سے راضی ہو گیا. اللہ نے اپنی رضا کا ان کی سند دے دی کہ اللہ ان سے ہمیشہ ہمیشہ کے راضی ہو گیا اپنی رضا کی سند دی. اور دوسرا ان سے جنت کا وعدہ فرمایا یہ ہمیشہ کی جنت ہی ہمیشہ میں جنت میں رہیں گے. دو چیزوں کا وعدہ فرمایا لیکن کوئی شرط نہیں رکھی. بلا شرط اللہ نے مہاجرین انصار کے ساتھ دو چیزوں کا وعدہ فرمایا ایک اپنی رضا کا اور دوسرا جنتی ہونے کا. سمجھ گئے. لیکن مہاجرین انصار کے بعد جو حضرات آنے والے ہیں ان کے لیے شرط لگا دے والذین اتبعوہم بإحسان وہ لوگ جو مہاجرین انصار کے بعد آئیں گے جو ان کی اتباع اخلاص کے ساتھ کریں گے ان کی پیروی کریں گے ان جیسا ایمان بنائیں گے ان جیسے اعمال کریں گے اخلاق ان جیسے بنائیں گے لیکن اس میں اخلاص ہو یعنی کہ ان کی پیروی منافقت کے طور پہ ہو تو وہ نہیں احسان اخلاص کے ساتھ. تو پھر مہاجرین انصار کی اتباع اخلاص کے ساتھ تب ہی نصیب ہوگی کہ ان کے ساتھ محبت ہو. محبت ہوگی تو اخلاص کے ساتھ پیروی نصیب ہو. اگر محبت نہیں تو پھر اخلاص سے پیروی نہیں حاصل ہوتی. بعد میں آنے والوں کے لیے شرط لگا دی ہے کہ انہیں اللہ کی رضا تب حاصل ہو سکتی ہے وہ جنتی تب بن سکتے ہیں کہ مہاجرین انصار کی اتباع کریں ان جیسا ایمان بنائیں ان جیسا عقیدہ بنائیں جیسے مہاجرین انصار کا عقیدہ تھا جو انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے ان جیسے اخلاص والے اعمال کریں ان جیسے اخلاق بنائیں عادات بنائیں اخلاص کے ساتھ. تو فرماتے ہیں کہ پھر ان کو بھی اللہ کی رضا اور جنت ملے گی. اس میں آپ سمجھ لیں کہ مہاجرین اور انصار اللہ کے ہاں کتنی بڑی شان والے ہیں. ان سے اللہ نے دو چیزوں کا وعدہ فرمایا لیکن شرط پوری لگائی اور ان کے بعد آنے والے خواہ کتنی بڑے درجے کا آدمی کیوں نہ ہو اس کے لیے شرط لگا دی ہے. اسے اللہ کی رضا اور جنت تب ملے گی کہ ان کی اتباع کرے اخلاص سے. ابو بکر صدیق عمر فاروق کی مہاجرین انصار ان کی اخلاص سے تابعداری کرے گا تو پھر جنت بھی ملے گی خدا کی رضا بھی ملے گی اس کے بغیر نہیں ملے گی. اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ کے ہاں مہاجرین انصار کی کتنی بڑی حیثیت ہے کتنا بڑا مقام اور شان ہے. اس سے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ درجے کے لحاظ سے سارے برابر نہیں. اس آیت میں یہی بتلا رہے ہیں کہ درجے مرتبے کے لحاظ سے سارا درجہ برابر نہیں ہے. اسی لیے اہل سنت والجماعت کے علماء نے یہ تصریح کی ہے کہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ درجہ جو ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے. صحابہ میں سے سب سے زیادہ درجہ کس کا خلفائے راشدین، جانتے ہو کون ہے؟ اور خلفائے راشدین میں بھی سب سے زیادہ درجہ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، سارے نبیوں رسولوں کے بعد سارے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بڑی شان والے بڑے درجے مرتبے والے ابوبکر صدیق ہیں. تو خلفائے راشدین کا درجہ سب سے زیادہ ہے، اور خلفائے راشدین کے بعد پھر درجہ عشرہ مبشرہ کا، یعنی ان دس صحابہ کا کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس نے نام لے کے فرمایا کہ جنتی ہیں، ان کو کہتے ہیں عشرہ، یعنی دس مبشرہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی. اب جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اس میں کوئی مسلمان شک کر سکتا ہے؟ اگر شک کرے گا تو ایمان کہاں رہے گا؟ تو سب سے زیادہ درجہ کس کا بڑا ہوا ہے؟ صحابہ میں خلفائے راشدین کا، پھر کس کا؟ اشرف و بشرا کا، اور اس کے بعد پھر درجہ کس کا ہے؟ پھر اصحاب بدر کا ہے، ان صحابہ کا ہے جو بدر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے، اصحاب بدر کا درجہ پھر باقیوں سے کیا بڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا لَا لَا آلِ بَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. یہ قصہ پیش آیا تھا اس قصے کی بنیاد پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ بدریین کو جو اللہ نے بشارت دی ہے، ان کے حالات دیکھ کر کے، ان کے حالات سے واقف ہو کر کے اللہ نے یہ بشارت دی ہے. اللہ ناکام واقف تو نہیں ہوتے، سب کے حالات خدا کے سامنے ہیں. لال اللہ تلا آل بدرن، یہ بے شک بلا شبہ اللہ پاک بدریین کے حالات سے واقف تھے، باخبر تھے، اور اس حالت میں اللہ نے فرمایا کہ ملو ما شئتم، اے بدریین تم جو چاہو کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تم کو معاف کر دیا. اس سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اصحاب بدر کا درجہ اللہ کے ہاں کتنا اونچا درجہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. دوبارہ نشرہ و بشرہ کے بعد کس کا درجہ ہے؟ اصحاب بدر. بدر میں شریک ہونے والے 313 ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نبیوں رسولوں کی جماعت میں رسولوں کی تعداد بھی 313 ہے. رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313. نبیوں کی تعداد میں رسول 313 ہیں، جو نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، اور بدریین کی تعداد بھی 313 ہیں. کتنی ہیں؟ 313 ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ بدریین کو باقی صحابہ پہ ایسی فضیلت حاصل ہے جیسا کہ رسولوں کو نبیوں پہ فضیلت حاصل ہے، جیسا کہ خدا کے رسولوں کو خدا کے باقی نبیوں پہ فضیلت اور شان مرتبہ حاصل ہے. اصحاب بدر کو بھی باقی صحابہ پہ ایسی فضیلت حاصل ہے. تو بدریین میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، وہ بھی تھے، عشرہ مبشرہ بھی تھے. صرف بدر کے میدان میں حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف نہیں لے جا سکے. انہوں نے عرض کیا، ان کی خواہش بھی تھی، کوشش تھی کہ مجھے بھی اجازت دیں، بدر میں میں بھی جاتا ہوں. لیکن اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی اہلیہ محترمہ تھی، بھی بھی تھی، وہ شدید بیمار تھی. ان کی تیمارداری کے لیے، خدمت کے لیے حضرت عثمان بن نورین کو آپ نے فرمایا آپ گھر میں رہیں، آپ کو اتنا ثواب مل جائے گا. ان کی تیمارداری کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدریین میں شامل اور شریک فرمایا، اور بدر کے غنائم میں سے ان کو حصہ بھی دیا. تو یہ سمجھ گیا ترتیب فضیلت کو. سب سے زیادہ فضیلت کس کی خلفائے راشدین کی، پھر کس کی عشرہ مبشرہ کی، پھر کس کی بدریین کی، اور پھر کس کی ہے؟ ان صحابہ کی ہے جو احد کے میدان میں تھے، میدان احد میں جو تھے پھر ان کی ہے. احد کے میدان میں 70 صحابی شہید ہوئے ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، اور ان کو آپ نے سید الشہداء کا خطاب اور لقب دیا ہے، وہ بھی شریف ہوئے ہیں. اور اس کے بعد پھر درجہ بدرجہ صحابہ کے مراتب ہیں. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 7 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے، انہوں نے ایمان قبول کیا. ان کے والد صاحب نے 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پہ، ان کے والد صاحب بھی والدہ دونوں مسلمان ہوئے، اور یہ بڑے شان والے بنے، دین اسلام کی بڑی خدمت کی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی ہیں، آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آج فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے. ہادی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے امت کو ہدایت ہو، مہدی خود بھی ہدایت یافتہ ہو، خود بھی ہدایت والا ہو، اور اس کے وجود سے امت کو ہدایت حاصل ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مستجاب ہوتی ہے. آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ جو دعا قبول نہ ہو تو اللہ پاک خود بتلا دیتے ہیں کہ میں یہ دعا قبول نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے حق میں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ معلم الکتاب والحساب ومکن ہو فی البلدان واقع العذاب، اے اللہ اس کو حساب و کتاب کا علم سکھا دے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بارے میں یوں دعا فرما رہے ہیں کہ حساب و کتاب کا علم دے. ومکن ہو فی البلدان، اسے شہروں آبادیوں میں حکومت عطا فرما، اور اس کو عذاب سے بچا، آخرت کی پکڑ سے اس کو بچا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو فرمایا اذا ولیت الامر فاتق اللہ، اور ایک روایت میں یوں لفظ آتے ہیں ان ملکت الناس فارفق فیہم، اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ آپ کو حکومت دے دے تو پھر فرمایا فارفق فیہم، لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ جب اللہ آپ کو حکومت دے دے تو پھر حکومت کیسی کرنی ہے؟ جبرن نہیں، زبردستی نہیں. فرمایا فارفق فیہم، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرنا، شفقت کرنا، حضور نے فرمایا. اور دوسری روایت کے لفظ ہیں فاتق اللہ، خدا سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جب آدمی کے ذہن میں یہ ہو جائے کہ خدا دیکھ رہا ہے تو پھر بے انصافی کیسے کرے گا؟ بے انصافی کرے گا؟ پھر وہ کسی کافر پر بھی بے انصافی نہیں کر سکتا، کسی جانور پہ نہیں کر سکتا، کسی امیر غریب پہ بے انصافی نہیں کرے گا، وہ سمجھتا ہے خدا دیکھ رہا. تو حاصل یہ ہے کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ نے دعا فرمائی، اور اسی دعا کی برکت سے ان کو حکومت بھی ملی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے آپس میں اختلافات ہوئے تھے، لیکن وہ اختلاف خلافت کی بنیاد پہ نہیں تھا بلکہ اتحادی اختلاف تھا. اور اس اختلاف کی بنیاد جو اکابر آل سنت فرماتے ہیں، آل سنت والجماعت کا مذہب جیسا میں نے آپ کو بارہ بتلایا، یہ حق ہے، اسی میں نجات ہے. آل سنت والجماعت کا وہی مذہب ہے جو جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور جس پر صحابہ کی جماعت نے عمل کیا، اسی مذہب کا نام ہے آل سنت والجماعت، کسی اور مذہب کا نام نہیں. وہی وراثتاً اللہ نے نسلن بعد نسلن، نقلن بعد نقلن، حضرات اکابر علماء دیوبند کو عطا فرمایا، جن کی برکت سے آج دنیا میں جگہ جگہ مدارس بھی ہیں، تبلیغی کام بھی ہو رہے ہیں، جہاد کے کام بھی ہو رہے ہیں، دنیا میں دین پھیل بھی رہا ہے، پھول بھی رہا ہے، یہ ان بڑوں کی محنتیں ہیں. اور سب سے پہلے دین کے پھیلانے کی محنت کی صحابہ نے، اور صحابہ کرام وہ ہستیے ہیں کہ جنہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ہے بلا واسطہ. آپ خود سوچیں، اگر کسی آدمی کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو کتنی خوش قسمتی ہے کہ نہیں، کوئی خوش بختی ہے کہ نہیں، کہتے ہیں بڑا نصیب والا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی. اور جن مبارک ہستیوں نے اپنی زندگی میں ان آنکھوں کے ساتھ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سینکڑوں مرتبہ دیکھا ہے کہ نہیں، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ دیکھا، ان سے دین سیکھا، قرآن سیکھا، ان کے ارشادات محفوظ کیے، ان کے ساتھ دین کو پھیلایا، قربانیاں دی، تو بتاؤ وہ کتنے سعادت مند تھے. ان کے مرتبے اور شان کے ساتھ والا کوئی پہنچ سکتا ہے؟ کوئی ریس کر سکتا ہے؟ ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. سب صحابہ کی بڑی شان ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں. کسی نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے بھی منقول ہے جو غوث الاعظم ہیں، ان سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتلائیے کہ عمر بن عبدالعزیز کی شان درجہ بڑا ہوا ہے یا سیدنا امیر معاویہ کا درجہ بڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں اختلافات بھی ہوا تھا، جنگیں بھی ہوئی تھیں، سیدنا علی مرتضیٰ گرفتار کی جنگ بھی ہوئی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ ان میں سے درجہ کس کا بڑا، عمر بن عبدالعزیز کا یا سیدنا امیر معاویہ؟ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور بڑے انصاف والے بادشاہ ہوئے ہیں، بہت انصاف والے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، بڑی شان والے ہیں. کسی نے ان سے پوچھا، سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے یا عبداللہ بن مبارک سے پوچھا، تو سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس شخص نے پوچھا تو سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑے تعجب پیدار کیا، فرمایا کون عمر جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو؟ اس نے عرض کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز. فرمایا کہ یہ تیرے ذہن میں یہ سوال پیدا کیسے ہوا ہے؟ یہ خیال کیسے آیا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ ان میں افضل کون ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر کے سیدنا امیر معاویہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اور اس گھوڑوں کے قدموں کی ٹاپ کی وجہ سے، گھوڑے دوڑتے ہیں تو گردوں کو باہر اٹھتا ہے کہ نہیں، اس گھوڑے کے قدموں کی ٹاپ کی وجہ سے جو میدان جہاد کا گرد و غبار ان کے گھوڑے کے ناک میں پڑا ہے، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے افضل ہے. کہ جائے کہ تم یہ پوچھ رہے ہو؟ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتبوں کے سردار ہیں، غوث الاعظم ہیں، انہوں نے سائل پہ بڑے تعجب پیدار کیا کہ یہ سوال تیرے ذہن میں آیا کیسے؟ تو حاصل یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ تر بڑی شان والے ہیں. آپس میں اختلاف ہوا، اتحادی اختلاف تھا، بنیاد یہ تھی کہ سیدنا عثمان ذو النورین تعالیٰ ظلمن شہید کر دیا گیا، مدینہ منورہ ہے، آپ سنتے ہی رہے ہیں. تو یہ ان کے رشتہ دار تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان قاتلوں سے قصاص لیا جائے، فوجی قصاص لیا جائے. سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے تھے کہ پہلے میرے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کرو، جب خلافت مضبوط ہو جائے، حکومت مضبوط ہو جائے تو پھر آ کر کے قصاص کا مطالبہ کرو. ان کا موقف یہ تھا، ان کا موقف یہ تھا کہ پہلے قصاص لو پھر بیعت کریں گے، بس اتنا ہی اختلاف تھا. اکابر آل سنت والجماعت کا اس معاملے میں فیصلہ یہ ہے، جو ہمارے بڑے گزرے ہیں صدیوں پہلے، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اس اتحادی اختلاف میں حق حضرت علی رتل کے ساتھ تھا. کس کے ساتھ تھا؟ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی ناحق نہیں تھے، ان سے خطا ہو گئی تھی، خطا اتحادی تھی، یہ بھی نہ حق پر نہیں تھے، ان مطلب یہ باطل پر نہیں تھے، صحابہ کے اختلاف حق اور باطل پر نہیں ہوا کرتا، وہ اختلاف اجتہادی ہوتا ہے، اس اجتہادی اختلاف میں حق کس کے ساتھ تھا؟ حضرت علی کے ساتھ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اکابر نے فیصلہ یہ دیا ہے کہ ان کو دو گنا ثواب ہے، کس کو دو گنا ثواب ہے؟ حضرت علی کو، ان کو ایک گنا ثواب، دونوں کو ثواب ہے لیکن ان کو دو گنا دوہرا ثواب ہے، ان کو ایک گنا ثواب، یہ اکابر آل سنت والجماعت نے فیصلہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، علی مرتضی سابقون اولون میں سے ہیں کہ نہیں؟ بچوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے علی مرتضی، 10 سال کی عمر کے تھے انہوں نے ایمان قبول کیا، بڑی شان والے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بات سمجھے؟ تو حاصل یہ ہے کہ یہ اختلاف اجتہادی تھا، حق کے دو ایسے ان کے ساتھ تھے، اور یہ بھی باطل پر نہ حق پر نہیں تھے، ان کو بھی ثواب ہے، ان کو دوہرا ثواب ہے، یہ اجتہادی اختلاف تھا، ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، لیکن ان کے لیے دعا کے الفاظ رہ دیکھیے، حضور نے دعا کیسے فرمائی، اللہم عادل الحق کا ما علی حیث دارا، دیکھو کتنے پیارے الفاظ ہیں، اللہم عادل الحق، اے اللہ حق کو علی کے ساتھ رکھنا، حیث دارا، جدھر علی و حق ان کے ساتھ، سمجھ گئے کتنی اونچی دعا، کسی نے بکر صدیق کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت تھی کہ نہیں، عثمان غنی کے ہاتھ بیعت تھی کہ نہیں، وہ حق پر تھے کہ نہیں، ان کی خلافتیں برحق تھیں، اس لیے علی مرتضی نے خوشی کے ساتھ ان کے حق پر بیعت کی، تو حاصل یہ ہے کہ شان والے ہیں، یہاں اللہ یہی سمجھا رہے ہیں کہ اس مہینے کی اسی تاریخ میں ان کی وفات، سیدنا امیر معاویہ نے 20 سال بالاتفاق تمام مملکت اسلامیہ کی حکومت کی، اور جنگی جہاد کا افتتاح انہوں نے کیا، یہ بحری جہازوں کا، ورنہ پہلے بحری لحاظ سے کوئی جہاد نہیں تھا، جنگی بیڑے، بحری بیڑے انہوں نے بنوائے تھے، ان کے زمانے میں فتوحات بہت ہوئی، جس وقت فوت ہونے لگے ان پہ بڑی تواضع کا غلبہ تھا، آج بھی بڑی تھی، فوت ہونے لگے ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک بھی تھے، منہ مبارک بھی تھے، فرمانے لگے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن اور منہ مبارک میری آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور میری آنکھوں پہ رکھ کر کے مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کر دیں، چنانچہ ایسا ہی ہوا، تو حاصل یہ ہے کہ ان کی محبت ایمان ہے، اللہ صحابہ کرام کے بغض سے بچائے، صحابہ کا بغض اسی طرح آل بیت کا بغض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بغض رکھے، سیدنا علی مرتضی سے بغض رکھے، حسن حسین سے بغض رکھے، ان کا بغض اللہ اس کے رسول سے بغض ہے، ان کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت، قرآن پاک ارشاد یہ ہے جو ان سے بغض رکھتا ہے اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے، پہنچاتا ہے کہ نہیں، قرآن پاک کے ارشاد یہ ہے والذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پہ دنیا میں بھی آخر اللہ پاک کی لعنت، اللہ ہمیں ان کی محبت پہ رکھے، ان کی اتباع کی توفیق دے، ما علینا الا البلاغ۔